O, yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi ve orada bereketler yarattı. Orada araştırıp soranlar için, rızıkları tam 4 günde belli bir seviyede takdir edip düzene koydu.